Ja, hej och välkomna till två timmars musik med mig som heter Leif Lundvall. Jag rycker in då och då när er vanliga fredagsvärd Stefan Garyd inte kan. Och det är alltså ett sånt tillfälle. Jag är stand-in och idag här på Out of Time. Jag lovar det ska bli många bra låtar. Men först tänkte jag så här att det är ju en alldeles speciell dag idag, den här snöiga fredagen. Inte bara stormens vän, utan det är en annan nyhet som är väldigt stor i världen, och det är naturligtvis att Nelson Mandela lämnade oss igår, och han lämnade ju ingen oberörd. Tänk vad han har betytt mycket för hela världen. Hela världen stannar ju upp och hyllar honom en sån här dag. Man blir nästan rörd när man hör alla lovord och förstår hur mycket han har betytt. Jag var i Sydafrika förra året, och då satte man sig in lite mera i deras historia, om man förstår hur stor han var och hur mycket han har betytt. Han sa så många bra saker, bland annat: en vinnare, det är en drömmare som aldrig ger upp. Han sa också att en av de saker jag lärde mig när jag förhandlar, det är att innan jag förändrar mig själv så kan jag inte förändra andra. Det var en stor man. Och därför tänkte jag börja spela en låt ifrån som handlar om Sydafrika. Jag har spelat den förut här på Radio 88, men nu kommer den igen. Det är alltså Give Me Hope, Joanna, med Eddie Grant. Den handlar om Sydafrika, den handlar om Soweto, den handlar om apartheid. Här kommer den. We'll be right back. Ja, det är ju fredag eftermiddag igen. Och jag tänkte börja på min spellista här. Och jag tänkte då spela en låt som handlar just om fredag. Det är Friday on My Mind som gjordes av ett band som heter Easybits. De kommer från Australien och det gör jag också, kan man säga. Jag kom nämligen hem förra veckan ifrån Australien efter 3 heliga veckor i ett underbart land. Och nu är jag uppfylld av allt som har att göra med Down Under. Den här låten, den blev röstad som den bästa poprocklåten i Australien någonsin och den kom 1966. Det är ganska intressant att se på bandmedlemmarna som var med då i Easybits. De speglar ganska väl hur befolkningen ser ut i Australien. Det är nästan bara immigranter som kommer väldigt mycket ifrån England, Holland och Skottland. Och det gör alla bandmedlemmarna också. Det är ju så att förutom aboriginerna så är ju hela befolkningen invandrare. Och många härstammar ifrån straffångar. Det var ju Storbritannien som skickade straffångar till Australien ända från slutet på 1700-talet ända fram till 1868. Förr var det lite skämmigt att säga att man var en ättling ifrån en straffånge. Men nu för tiden är det högsta mode så att säga. Man är väldigt, väldigt stolt om man kan säga att man kommer ifrån en straffånge. Nu ska jag spela den här låten, men jag ska faktiskt inte spela den med Easybits, utan jag ska göra en cover, spela en cover som ingen mindre än David Bowie har gjort. Och här kommer den. Monday morning feels so bad. Everybody seems to like me. Coming Tuesday I feel better. My old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes to slow. I've got Friday on my mind. Gonna have fun in my city. Be with my girl, she's so pretty. She looks fine tonight. She's out of sight to me. Nothing else that bugs me more than working for the rich man. Hey, I changed that scene one day. Today I might be mad. Tomorrow. Ja, jag tänkte fortsätta med ytterligare en låt som handlar om våra veckodagar. Det är Antoine Dominique Fats Domino Jr. eller kort och gott Fats Domino som är vår nästa artist. Han föddes 1928 i Louisiana och han slog igenom med en låt som heter Fat Man. Och han är ju väldigt lätt att känna igen på sitt gungande boogie-woogie-pianospel. Han gjorde ju bland annat Blueberry Hill. Och det är ju en låt som har sålt otroligt mycket. 65 miljoner skivor, det är i stort sett bara Elvis. Utav de samtida rockartisterna som har sålt fler. Och som sagt, den här dagen handlar om veckodagar, han rabblar upp dem och den hyllar ju fredagen och dissar de andra dagarna. Okej, det är snart helg, men så jobbigt är det väl ändå inte med att jobba med vanlig vardag. Men å andra sidan sett, jag hade en kompis en gång, han sa alltid att fredag tyckte han var den värsta dagen i veckan. Varför det? Jo, han visste då att det snart var måndag. Här kommer Friday on my mind. Nej, nu kommer, ska vi se vad den heter. It's Blue Monday. Blue Monday. How are you, Blue Monday? Got to work like a slave all day. Here come Tuesday. Oh, Tuesday. I'm so tired, got no time to play. Come with me, I'm beat to my side. My girl called, got to tell her that I'm out. Cause Thursday is a hard working day, and Friday I'll get my pay. Saturday morning, oh Saturday morning, all my tiredness they're blown away. And my morning I'm out on the stand to play. Sunday morning my head is bad. Boy, it's worth it for the time that I've had. But I've got to get my rent, cause money is a man. Jag hänger på temat om veckodagar och här kommer det en låt om söndagen. Den heter Sunday Morning Coming Down. En fantastisk låt av Kris Kristofferson som innehåller några av de bästa versrader jag vet. While I woke up Sunday morning with no way to hold my head that didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. Ja, vissa har förmågan att få ihop det på några få ord och det har verkligen Kris Kristofferson. Han har ju förresten svenskt påbrå, hans farfar kommer från Dalarna. Och han har ju gjort jättemånga fina låtar, bland annat Me and Bobby McGee och... Han var ju också med i The Highwaymen, en supergrupp ihop med Waylon Jennings, Willie Nelson och Johnny Cash. Och det är faktiskt Johnny Cash som får äran att sjunga Sunday Morning Coming Down här. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head that didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest dirty shirt. Then I wash my face and comb my hair and stumble down the stairs to meet the day. I'd smoke my mind the night before with cigarettes and songs I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid playing with a can that he was kicking. Then I walked across the street and caught the Sunday smell of someone's frying chicken. And Lord, it took me back to something that I lost somewhere, somehow along the way. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing sure to die in that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down. In the park I saw a daddy with a laughing little girl that he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to the songs they were singing. Then I headed down the street and somewhere far away bell was ringing. And it echoed through the canyons like a disappearing dreams of yesterday. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. Something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down. Lou Reed dog för någon månad sedan. Och han vill jag hylla lite speciellt. Han dog ju i sviterna av en leveroperation och det säger väl en hel del. Det var alltså en riktig rockikon som har levt ett tufft liv. Han sa bland annat att jag försöker att sluta med drogerna genom att dricka lite sprit istället. Han släppte ju musik i nära 50 år och han var ju mest känd i början då naturligtvis för sin grupp The Velvet Underground. Men sen även då med sin solokarriär. Hans mest kända låt är väl Walk on the Wild Side som blev lite av hans signaturmelodi. Och nu har jag spelat låtar om alla veckans dagar och det verkar ju vara måndag som är den värsta dagen, men även söndag kan vara jobbig om man till exempel har baksmälla och känner sig ensammast i världen som Kris Kristofferson skrev i förra låten. Därför tänkte jag vara lite positiv och spela en låt som handlar om en väldigt bra dag istället, och det är A Perfect Day från 72 med Lou Reed. En underbar text, här kommer den. Do you know, Matt? Just a perfect day. drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. A perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Fastighetsfixaren hjälper er i vinter. Vi är grymma på snöröjning och halkbekämpning. För vi tänker rätt från början. Så ha en behaglig vinter med en sovmorgon. Eller varför inte en solsemester? Fastighetsfixaren röjer även vindar, källare och förråd. Ja, hela hus. Självklart löser vi det mesta. Även hos företag. Fastighetsfixaren fixar allt. Tveka inte. Du når oss på 0732 01 66 56. Eller fastighetsfixaren.se. Hej gott folk! Letar ni efter något trevligt att ta med hela familjen på under julhelgen? Då behöver ni inte leta mer. Smyn International bjuder in er till ett julspel med både nyskriven musik och klassiska julsånger. Ensemblen består av många talangfulla dansare, sångare och aktörer från ett flertal olika länder. Det är fri entré och julspelet It's a Christmas Day framförs tre gånger på följande tider. Fredag den 20 december klockan 18, då det är generalrepetition. Lördag den 21 klockan 18 och söndag den 22 klockan 11. Plats är Smyrnakyrkan på Haga kyrkogata 2. Kom och fira julen med oss. It's a Christmas day. Vad sjutton ska jag hitta på till julklapp? Varför inte köpa ett presentkort hos Music Lovers Records i antikhallarna? så har du enkelt klarat av den biten. Music Lovers i Antikhallarna på Västra Hamngatan 6, 87 76 27. Köper och säljer bra musik på vinyl. Vi har högsta kvalitet på vårt noga utvalda sortiment. Music Lovers Records, ett vardagsrum för musikälskare. Ni ska äta mycket frukt och grönsaker. Det är både nyttigt och gott. Ja, morfar. Bananer är jättegott. Står du här vid lustgodiset nu? Skulle du inte äta nyttigt som morfar? Jo, men det är ju bananer. Men lille vän, det är ju skumbananer. Åh, säg inget till morfar. Snälla mormor. Prima i Sävedalen. För dig som vill handla i en butik som sätter maten i centrum. Med butikstickat kött, manuell delikatess och en riktigt god personal. Öppet varje dag, även delikatessen, 8-22. Det ska vara roligt att handla! Nu ska ni få höra att vi jultallrik torsdag fredag kommer göra. Hela december kommer ni vara. Köp även julklappar hos oss, Klara. Men Sara, ta inte allt på ring. Vadå? Jag är ju inne i ett stim. Sävedalens gårdscafé bredvid Tillus byggteam på Göteborgsvägen 85 i Sävedalen. Sävedalens gårdscafé har även öppet alla adventssöndagar. Nu är det dags att byta till vinterdäck. Gör det hos Santos. Öppet tider alla vardagar 7-18 samt lördag och söndag 10-14. Ingen tidsbeställning krävs. Santos bilverkstad hittar ni på Analysvägen 6 i Mölnlycke. Telefonnummer 031 706 89 40. Nu åker i alla fall jag upp till Santos och byter mina däck. Tjena du båtfolk! Kryssarklubbens västkustkrets har kontinuerligt kurser för dig. Till exempel förarintyg, kustskepparintyg och radiointyg. Dessutom ordnar vi föredrag och träffar i våra lokaler i Långedrom. Du hittar västkustkretsen på telefon 69 00 69 eller vastkustkretsen.se. Yes! Strike igen, grabbar. Jag blir så lack. Jag har så svårt att rikta klotet rätt. Du får mig att tänka på att jag måste fixa en buckla på bilen. Jag är osäker på hur jag ska gå. Men det vet jag. Ring Göteborgs Lackcenter. De fixar repor och bucklor bäst i stan. Göteborgs Lackcenter, sa du? Jajamän, de har 49, 30, 50. En liten repa eller stor krock. De grejar allt. Göteborgs Lackcenter i Högsbo, Torslanda och Tagene. Mer info på gbglackcenter.se. Strike varje gång. Välkommen till Santos Autoservice i Mölnlycke. Här reparerar vi och servar alla bilmärken. Vår specialitet är till exempel kamremsbyten, avgassystem, däck, batterier och glasrutor. Vi har avancerad datorutrustning för felsökning. Här kan du fylla dina däck med nitrogen för bara 50 kronor däcket. Vi har över 20 lånebilar som du som kund får låna gratis när du reparerar bilen hos Santos Autoservice i Mölnlycke. Vi har bärgningsmöjlighet som tar dig ur problemen och in i våra nya fräscha verkstad. Santos Autoservice hittar du på Analysvägen 6 i Mölnlycke på internet, www.bilservice.se. Telefon 706 89 40. Välkommen du också till Santos Autoservice i Mölnlycke. Fresh Car i Partille erbjuder dig basservice för endast 850 kronor. Telefon 44 48 32 eller freshcar.se. Vill du också annonsera här på Radio 88? Tveka inte, lyft luren och ring 0709 200 100. Alltså 0709 200 100. Ja, då är vi tillbaka efter reklamen och jag som pratar i eftermiddag heter Leif Lundvall. Visste ni att sköldpaddor kan klara sig under vattnet i 3 timmar? Men sen måste de upp till ytan och få luft. Visste ni också att sköldpaddans organ inte blir sämre med tiden som andra djurs? Det bevisar att lever, lungor, njurar hos en 100-årig sköldpadda är nästan lika fina som på en ung sköldpadda. Det här har inspirerat forskare att kartlägga sköldpaddans arvsmassa och se varför de får så långt liv. Det längsta livet på en sköldpadda hittills är 298 år. Varför säger jag det nu helt plötsligt? Jo, jag tänkte spela en låt med en grupp som heter The Turtles, alltså sköldpaddorna. Det här var ett band ifrån Kalifornien som hade sin storhetstid på 60-talet och spelade något som heter Sunshine Pop. Deras största hit var Happy Together. Men jag ska inte spela den utan en annan låt som heter Eleanor och som egentligen var menad som en komisk känga till Happy Together. Det var skivbolaget som absolut ville ha en ny hit och då gjorde de någonting och sen blev den en jättehitten också. Och här kommer Eleanor. You got a thing about you. I just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. Go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you. Till en sorglig historia om en kvinna med 14 barn som övergetts av sin värdelöse, alkoholiserade man. Och hon måste alltså prostituera sig för att försörja sin stora familj. Spännande. Den låten heter The Son of Hickory Hollow Tramp och det är en sång som skrivits av Dallas Frazier. Spelats in av många artister men den som verkligen fick en framgång med det här var en soulkille som heter O.C. Smith och han, det var väl hans enda stora hit och han är inte så känd för övrigt. Jag vet egentligen inte någonting mer om honom, men det är en härlig text, så lyssna på texten. Jag är numera så lättrörd så att man börjar nästan gråta. Här kommer The Son of Hickory Hollow Tramp. Well, the path was deep and wide, from footsteps leading to our cabin. Above the door there burned a scarlet lamp. And late at night a hand would knock, and there would stand a stranger. Yes, I'm the son of Hickory Hollow's tramp. Yeah, the weeds were high, the corn was dry, when Daddy took to drinking. Him and Sally Walker, they up and ran away. Then Mama shed a silent tear and promised 14 children, I swear you'll never see a hungry day. When Mama sacrificed the pie, the neighbors started talking, but we were much too young to understand the things they say. All we really cared about was mama's chicken dumplings and a goodnight kiss before we went to bed. Oh, you know the path was deep and wide from footsteps leading to our cabin. Above the door there burned the scarlet lamp. And late at night a hand would knock and there would stand the stranger. Yes, I'm the son of Hickory Hollow's train. When Daddy left and destitution came upon our family, not one neighbor volunteered to lend a helping hand. So just let them gossip all they want. She loved us and she raised us. The proof is standing here, a full-grown man. Last summer, Mama passed away and left the ones who loved her. Each and every one is more than grateful for their birth. And each Sunday she receives a big bouquet of 14 roses with a card that reads, "The greatest mom on earth." Whoa, you know the path was deep and wide from footsteps leading to our cabin. Above the door there burned the scarlet lamp. And late at night a hand would knock and there would stand a stranger. Yes, I'm the son of Hickory Hollow's tramp. Nu vidare till en riktig rökig sång, och det är en sång som har spelats in av väldigt många artister, till exempel Harry Belafonte, Dinah Washington och inte minst av The Platters. Dessutom brukar göteborgsgruppen Strawberry Fields ha den som en av sina glansnummer. Jag tänker naturligtvis på Smoke Gets in Your Eyes. En artist som har gjort en fantastisk version av den är Brian Ferry, och det är den jag ska spela. Jag såg Brian Ferry på Liseberg för ett par år sedan. Han har fortfarande kvar sin speciella suggestiva röst. Vissa artister är ju lätta att känna igen, och Brian Ferry är ju verkligen en sån. Han är ju känd som frontmannen i Roxy Music och härjade på listorna på 70-talet, men också som soloartist, och han har gjort många väldigt fina tolkningar av Dylan bland annat. Här kommer Smoke Gets in Your Eyes. They asked me how I knew my true love was true. Oh, I of course replied, something here inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. Ooh, when your heart's on fire, you must be alive. Smoke gets in your eyes. So I chatted them. We'll be right back. The Move var ett psykedeliskt rockband som bildades 66 i England, i Birmingham. Två av medlemmarna, Roy Wood och Jeff Lynne, de startade ju sin Electric Light Orchestra och där de blev ju jättepopulära och kända. The Move, de slog aldrig riktigt igenom i USA, men de var riktigt populära i England. Och det största framgång, det var ju en låt som heter Blackberry Way. Och det var den enda som tog sig in på 10 topp i Sverige. Den är lite psykedelisk som var populär då under ett antal år. Det var ju, alla grupper skulle låta lite psykedeliska. Björnbärsvägen blir det ju om man översätter det till svenska. Och då låter det ju inte riktigt lika fräckt som Blackberry Way. Men det är en låt som lever och spelas ofta fortfarande. Och här kommer Björnbärsvägen. Blackberry Way. Standing on the corner, lost in the things that I said. What am I supposed to do now? Goodbye, Blackberry Way. I can't see you, I don't need you. Goodbye, Blackberry Way. Should you want me back? A memory there, boats on the lake, unattended now, the love to drown. I'm incredibly down, just like myself, they are neglected. Turn with my eyes to the wall. What am I supposed to do now? Goodbye, Blackberry Way. Det var The Move, och som jag sa tidigare så var två av medlemmarna, Roy Wood och Jeff Lynne, det var de som startade ILO, eller Electric Light Orchestra. Det var speciellt Jeff Lynne, han fick ju en fantastisk karriär och han var ju även med i superbandet Traveling Wilburys med George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty och Roy Orbison. Men det var naturligtvis i ILO som han var stor, och det var han som skrev de flesta utav deras fantastiska sånger. Music is my first love, sa han, Jeff Lynne. Det var det som betydde allt för honom. ILO var alltså tänkt som ett sidoprojekt till The Move, men det blev så framgångsrikt så att man la ner The Move och startade ILO istället och spelade en blandning utav klassisk musik och rock och symfoni. Och jag kommer ihåg en intervju med Jeff Lynne. Han frågade om ambitionen, Och hans ambition var att ILO skulle bli bättre och mer kända än Beatles. Till de nivåerna kom han inte, men de blev väldigt, väldigt bra. Det är svårt att välja en låt, men jag har valt en som heter Hold On Tight, och här kommer den. Efter den rockarrökaren så är det nog dags att ta det lite lugnare nu. Och här kommer faktiskt en jazzlåt som skrevs redan 1931. Och det är en låt som nog de allra flesta känner igen. Och många som har försökt att spela gitarr har nog försökt spela den här också. Skulle kunna tänka mig att utan att vara jättebra så kan man nog få det att låta rätt bra. Och det är alltså All of Me, en riktig evergreen. Också inspelad av väldigt många. Jag satt på ett flygplan häromdagen i ganska många timmar och fördrev tiden med att titta på skärmen framför mig, titta på film men även lyssna på musik, och då såg jag den här låten All of Me i en ny version, och den tänkte jag, den ska jag spela på Radio 88. Och den som har spelat in den är ingen mindre än den gamle rockaren Eric Clapton, som har gett ut en ny skiva som heter Old Sock, som han letat gamla låtar, och han har gjort den ihop med Paul McCartney. Och fastän detta är inte en musik som kännetecknar Eric Clapton, så säger han fortfarande, jag är och kommer alltid att vara en bluesartist. Här kommer All of Me. All of me, can't you see no good without you. Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on dear without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? Byggkvalitet, Skandiamäklarna i Partille och Nixa maskinutbildning. Nu är det dags att lämna plats åt våra sponsorer här på Radio 88. Kryssarklubbens västkurs. Pia H. Cottage i Jonsereds fabriker är en inredningsbutik med café för trivsel och avkoppling. Vi är öppet onsdag till fredag 12-18 samt lördag och söndag 12-17. Välkommen till Pia H. Cottage, inredning och café i Jonsereds fabriker. Inför storhelgerna så laddar vi på Prima i Sävedalen butiken med massor av godsaker. Eller vad sägs om nymald färs till köttbullarna, våran egen Jansson, Bettansill, Primas goda ädelostkräm till pepparkakorna och förstås all annan god julmat. För vi på ICA Prima gillar och värnar om traditionerna. Det ska vara roligt att handla! Hej alla glada bilägare! Ni vet väl att vi på Göteborgs Lackcenter samarbetar med Frontbilar, Förenad Bil och Eklunds Bil. Men vi sysslar även med alla bilar efter att vagnskadegarantin gått ut. Inga skador är för svåra. Ring oss på 57 47 60 eller titta in på gbglackcenter.se. Hallå där! Glenn Hysén här. Se till att din bil är i toppform. Låt ett proffs ta hand om den. Altibil är en komplett serviceverkstad som servar både person- och transportbilar. Altibil, de finns på Ringön, Hönö och i Tuve. Läs mer på altibil.se. Om jag bara kunde hitta min rörläggarbrorsa. Jo, men han sitter ju inne på gårdscaféet och äter frukost hos morsan. Ja, det kunde jag ge mig den på. För att du sitter här och fikar. Kom igen nu brorsan, och rör upp på bokarna. Tillys byggteam i Sävedalen. Du hittar oss på vår hemsida eller på Facebook. Hallå alla företagare. Tvätta era bilar billigast hos oss på Fresh Car i Partille. Köp ett rabatthäfte och få ett kanonpris. Du köper 10 tvättar och får 12. Priset för en snabbtvätt blir då bara 116 kronor. Och för en handtvätt 138 kronor, inklusive moms. Givetvis får privatpersoner utnyttja dessa fantastiska rabatter också. Du hittar billigaste biltvätten hos Fresh Car i Partille. Järnringen 58, telefon 44 48 32 eller freshcar.se. Salong Paris. Åh, vad skönt att koppla av en stund och bli lite vackrare. Alla typer av hårvård, kroppsmassage, ansiktsbehandlingar och fotvård. Allt på ett ställe. Och det är väldigt bra priser också. Eller vad sägs om en herrklippning för 99 kronor? Eller en dryg timmas ansiktsbehandling för 420 kronor? Salong Paris, Hjalmar Brantingsgatan 17. Telefon 51 61 56. Salong Paris. Så skönt att bli lite vackrare. Men gud, vilken fin klänning du har. Var har du köpt den? Jag skulle behöva någon nu till alla julfester. Då ska du gå till Feminett. De har en av Sveriges största klänningsavdelningar med både lagom fina och festfina klänningar. Feminett finns i Lerum centrum och på Kungsmässan i Kungsbacka. Och här får du hjälp med din personliga stil, för vi jobbar gärna som stylister och pysslar om våra kunder. Feminett har klänningarna. Kryssarklubbens västkust. Men snälla Peter, kryssa klubbens västkustkrets heter det ju. Vill du också annonsera här på Radio 88? Tveka inte, lyft luren och ring 0709 200 100. Alltså 0709 200 100. Det är kul att få tips på låtar att spela här på Radio 88, så hör gärna av er till mig, Leif Lundvall. Jag har mejladress leif.lundvall@telia.com. Enklast möjliga. Han kompis som heter Lars Bolin, och han vet att jag spelar låtar här ibland, och han missar aldrig tillfälle att propagera för sitt favoritband The Clash. Jag själv har inget speciellt förhållande till det bandet, men jag tänkte jag får nog ge dem en chans och kolla upp lite grann och hitta en hel del som var riktigt bra. Det var ju ett brittiskt rockband som höll på ungefär 10 år, och man får väl sortera in dem i alla fall deras tidiga år under punkvågen, och man kan jämföra dem lite grann med Sex Pistols i början då, och även den svenska Ebba Grön som också har spelat in en hel del låtar av dem. De flesta låtarna skrevs av parets drummer Jones, och det är ju väldigt mycket energi i låtarna. Texterna handlar om London på 70-talet, med handlar mycket om rasism, klassmotsättningar och kravaller. Och här kommer då en typisk Clash-låt tillägnad Lars Bolin, I Fought the Law.